بلند آواز سے اپنے پیارے آقا مولانا بارہ میں درود بارہ نظرانہ پیش کرتے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں نگاہوں کرم کرم اس کلام کلام سماج ان شاء اللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. Thank you. پر دل چھائے تو پر کو